انا ارسلنا کا بالحق بشیرا و نذیرا، یقینا ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اچھا کام کرنے والوں کو خوشخبری دینے والے تھے اور برے کام کرنے والوں کو خبردار کرنے والے تھے. وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی متنبہ کرنے والا نہ آیا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہر دور میں سامان کیا، ہر دور میں ایسے لوگ آتے رہے جو لوگوں کو خبردار کرتے رہے، لیکن کم ہی لوگ تھے جنہوں نے حق کو قبول کیا. سورۃ رعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی ہادی ہوتا ہے، رہنما ہوتا ہے، راہ دکھانے والا ہوتا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، ہم نے آپ سے پہلے گروہوں میں بھی رسول بھیجے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول ضرور بھیجا. وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ، کوئی بستی ہم نے ایسی ہلاک نہیں کی جس کے لیے خبردار کرنے والے نہ تھے. اس لیے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ سچائی کیا ہے اور کہاں ہے. پیغمبر سچائی لائے، ان کی آمد کا پتہ لوگوں کو چلا، لیکن وہ دنیا کی زندگی میں اس قدر محض تھے کہ انہیں روزمرہ کی چیزوں سے اوپر بڑھ کر سوچنے کا موقع ہی نہ ملا. روزمرہ کی روٹین میں آگے بڑھ کر کچھ اور سوچنے کا خیال ہی نہ آیا، ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی. اگر ضمیر نے کبھی جھنجھوڑا تو تھپک کر اس کو سلا دیا. وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں، فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں. جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ، ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل اور صحیفے اور روشن ہدایات دینے والی کتاب لے کر آئے تھے، یعنی ہر طرح کے دلائل لوگوں کو دیے گئے حق کو سمجھانے کے لیے، لیکن لوگ مان کر نہ دیے. ثم اخذت الذين كفروا، پھر میں نے پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا تھا، انکار کرنے والوں کو میں نے پکڑ لیا. فکیف کان نکیر، دیکھو میری پکڑ کیسی سخت تھی. ایک جدید تحقیق کے مطابق جب دنیا کے گزشتہ زلزلوں اور آفات کا حساب لیا گیا، ریسرچ کی گئی، تو پتا چلا کہ تاریخ میں زلزلے زیادہ تر انہی علاقوں میں آئے ہیں جہاں انسانی بستیاں تھیں. جو زمین کے حصے خالی ہیں ان میں عام طور پر ایسی چیزیں نہیں دیکھنے میں آتی. تو یہ بات کیا بتاتی ہے، اس سے کس بات کا پتہ چلتا ہے کہ یہ زلزلے اور یہ آفات سماوی محض موسمی تبدیلیاں نہیں ہیں کہ بیٹھے بٹھائے کچھ گھومنے لگے اور کچھ ہلنے لگے. یہ دراصل اللہ کی طرف سے جھنجھوڑ ہوتی ہے، شعور بیدار کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، اور وہ وقتاً فوقتاً بندوں کو دنیا میں یاد کراتا رہتا ہے. اس جھنجھوڑ کے وقت کوئی ایسا نہیں ہوتا جس کو اللہ یاد نہ آئے، لیکن انسان جو ہی اس کرائسس سے باہر آتا ہے پھر اسی کو بھول جاتا ہے. یاد رکھو لوگوں، اگر پچھلی بستیاں پکڑی گئیں تو تمہاری نافرمانی تمہیں نہ پکڑوا دے، وہ بھی اللہ کی مخلوق تھی، تم بھی اللہ کی مخلوق ہو. وہ بھلا اپنی مخلوق میں فرق کیوں کرے کہ کچھ کو نافرمانی میں پکڑ لے اور کچھ کو نافرمانی کے باوجود چھوٹتے دے. اور اگر آج نہیں تو کل حساب ضرور ہونا ہے. عقل مند وہی ہے جو اس کی تیاری کر لے. الم ترا، کیا تم نے دیکھا نہیں، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہی، انزل من السماء ماء، آسمان سے پانی اتارا. بارش پر غور کرو. فأخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، ہم نے اس بارش کے ذریعے طرح طرح کے پھل نکالے جن کے رنگ مختلف ہیں. جیسے ایک مومن اور کافر میں فرق ہوتا ہے، جیسے زندہ اور مردہ کا فرق ہے، ایسے ہی یہ زمین ہر طرح کے اختلاف سے بھری پڑی ہے. پھلوں کے سائزز میں، ان کے رنگوں میں، ذائقوں میں اختلاف ہوتا ہے. ومن الجبال، پہاڑوں کی طرف دیکھو تو ان میں بھی طرح طرح کے رنگ ہیں. جددن، جددن جدتن کی جمع ہے، جس کا معنی ہے راستہ، لکیر. تو مراد اس سے کیا ہے؟ کہ پہاڑوں میں مختلف قسم کی دھاریاں ہیں، لکیریں ہیں، بیزن کچھ سفید ہوتی ہیں، وحمرن سرخ بھی ہوتی ہیں، مختلف الوانہا اور مختلف قسم کے ان کے رنگ ہوتے ہیں، یعنی صرف سرخ اور سفید ہی نہیں طرح طرح کے رنگ، وغرابی بسود اور کچھ تو کالے سیاہ پتھر ہوتے ہیں، اگر کالا ماربل دیکھا ہو آپ نے اور ماربل کے کئی اور رنگ بھی، یہ سب کچھ کہاں سے نکلتا ہے؟ انسان تو نہیں رنگ ڈالتا، انسان تو نہیں بناتا، اللہ تعالیٰ نے ہی سب کچھ بنایا، یہ اس کی قدرت ہے۔ جس طرح انسان مختلف شکل اور مختلف رنگوں کے پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح پہاڑوں کو توڑیے، اندر سے کھودیے تو رنگ رنگ کے پتھر نکلتے ہیں۔ غرابیب غربیب کی جمع ہے، سخت سیاہ، اور سود بھی کالے کو کہتے ہیں لیکن مزید اس کی تاکید ہے۔ غراب عربی میں کوے کو کہتے ہیں، کرو جو کالا ہوتا ہے، غراب، تو غربیب کہتے ہیں کالا سیاہ، اور سود سودان اسی سے ہے، سودان جس کو آپ کہتے ہیں، کالے لوگوں کا ملک۔ وہ غرابی بسود اور کالے سیاہ پتھر پہاڑوں کے، غور کرو یہ سب کچھ کس نے بنایا۔ وَمِنَ النَّاسِ اور انسانوں میں سے، کہنے کو سب انسان لیکن سب کی شکل مختلف، رنگ مختلف، کچھ گورے کچھ کالے اور سیاہ کالے۔ اللہ کی قدرت، ایک ہی دھرتی کے اوپر بسا اوقات ایک ہی جیسی آب و ہوا بظاہر دیکھنے میں لیکن رنگوں میں بے پناہ فرق، نقش و نگار میں بہت فرق، یہ سب کچھ کس کی قدرت ہے؟ وہ دواب بھی اور جاندار اینیملز وغیرہ، ان کے رنگ بھی مختلف، بندر کو دیکھیے، چمپینزی کو دیکھیے، ایک ہی نسل میں کئی کئی رنگ۔ والانعام اور مویشی، دودھ دینے والے جانور جیسے بھیڑ بکری گائے وغیرہ، مختلف الوان، ان کے رنگ بھی مختلف ہیں، کذالک اسی طرح۔ یہ مختلف مخلوقات میں جو زمین سے پیدا ہوتی ہیں، پتھروں کی شکل میں ہیں، جانوروں کی شکل میں ہیں، مویشیوں کی شکل میں ہیں، انسانوں کی شکل میں ہیں، ان سب کے اندر پائے جانے والے اختلاف پر غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اسی طرح آیت کے دوسرے حصے میں کیا فرما، انما یخش اللہ من عباده العلماء، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں۔ مخلوق تو بہت ہے اللہ کی، کائنات تو بہت وسیع ہے، طرح طرح کی قسمیں ہیں مختلف چیزوں کی، ہر چیز میں بے پناہ ورائٹی ہے، لیکن ان سب میں افضل ترین مخلوق انسان اور انسانوں میں افضل علماء۔ دنیا رنگا رنگ تضادات سے بھری ہوئی ہے، پتھروں کو دیکھیے تو ہیروں سے لے کے عام پتھروں میں اور قیمتی پتھروں میں بے پناہ رنگ اور شیڈز اور دھاریاں اور ڈیزائن اور سٹائلز، ایک ایک ہیرا لاکھوں میں۔ اسی طرح جانوروں کے اندر مختلف قسم کے جانور، ایک ایک جانور کی قیمت ہزاروں لاکھوں میں۔ اسی طرح پھلوں کے اندر مختلف چیزوں میں، لیکن ان سب سے زیادہ قیمتی چیز اللہ کی نظر میں، بہترین چیز وہ مخلوق ہے جو اللہ سے ڈرتی ہو، اس علم والے جو علم خدا کا احساس دل میں پیدا کر دے، جس علم کے بعد خدا یاد آنے لگے، خدا کا خوف دل میں آئے، یہ اس کائنات کی سب سے اعلیٰ ترین مخلوق اور کام اور چیز ہے۔ عموماً انسان کن چیزوں کی طرف دوڑتا ہے؟ زمین کی نباتات، کھیت، پھل، پہاڑ اور ان کے اندر سے نکلنے والے طرح طرح کے پتھر، جانور، مویشی، لیکن یہ ساری مخلوق اللہ ہی کی پیدا کرتا ہے اور اپنی اپنی حیثیت میں بہت اچھی ہے، لیکن عبادت کا مقصد وہ پورا کرتے ہیں جو اللہ کی معرفت رکھتے ہیں۔ ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور عبادت خشیت کے بغیر بیکار ہے، تکبر والی عبادت کوئی عبادت نہیں۔ لیکن خشیت کس میں آتی ہے؟ ان بندوں میں جو حق کو پہچان لیں، جو اپنی غلطیوں کو جان لیں، کیونکہ سب سے بڑا علم کیا ہے؟ کہ انسان اپنے خالق کو پہچان لے۔ جس علم میں خالق پیدا کرنے والے بنانے والے کا نام نہیں، اس کی پہچان نہیں، وہ علم علم ہی نہیں۔ یعنی صرف چیزوں کو ڈسکور کر دینا یہ کوئی علم نہیں، یہ تو ایسا ہی ہے۔ مثلا آپ دیکھیے کہ کتاب اگر میرے سامنے ہے اور میں اس کے ورقے کھولتی چلی جاؤں تو مختلف رنگ اور مختلف ڈیزائن اور مختلف چیزیں تو سامنے آتی جائیں گی، لیکن اس سے حاصل کیا؟ کچھ بھی نہیں، یہ تو صرف انٹرٹینمنٹ ہے، انجوائمنٹ ہے. اچھا یہاں کیا ہے، یہ کیسا ہے، یہ کیسا ہے، جیسے ایک البم کی مختلف تصویریں دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ صرف انجوائے کرنے کے لیے. کوئی پرپز نہیں ہوتا ان کا، کیا حاصل ہوتا ہے؟ جس کی وہ ہوتی ہے اس کو تو کوئی انٹرسٹ ہوگا، تو دوسروں کو کیا اس سے؟ چونکہ اور زندگی میں کوئی تعمیری کام نہیں ہوتا، اس لیے انہی چیزوں سے دل بہلاتے رہتے ہیں، خود کو دیکھ کر ہی خوش ہوتے رہتے ہیں. تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ مخلوقات تو بہت ہیں، ان گنت ہیں، ان کا علم، ان کو جاننا، ان کو ڈسکور کرنا یہ بھی ایک فن ہے، لیکن صرف جاننا کوئی فائدہ نہیں دیتا جب تک کہ انسان ان کے بنانے والے کو نہ جانے. علم صرف مخلوق کو جاننا نہیں، علم مخلوق کے خالق کو جاننے کا نام ہے، اس کے بنانے والے کو جاننے کا نام ہے، اس کی پہچان اور اس کی قدر و قیمت پہچاننے کا نام ہے، اور اس کے بعد اپنے آپ کو جاننے کا نام. اور اپنے آپ کو جاننے میں کیا جاننا؟ کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہونا، بلکہ یہ دیکھنا کہ میری غلطیاں کیا ہیں، مجھ میں کوتاہیاں کیا ہیں. اپنے بارے میں یہ علم سب سے مفید علم ہے، سب سے بہترین علم ہے. جو شخص یہ نہیں جانتا وہ لا علم ہے، وہ جاہل ہے، احمق ہے، جس کو اپنی غلطیوں کا پتہ نہیں. وہ خود اپنی خوش فہمی اور خوش خیالی میں خواہ کتنا ہی بہترین بنا پھرے، لیکن جو یہ نہیں جانتا کہ اس کی خامی کیا ہے اور اس کی اصلاح کیسے کرنا ہے، وہ کچھ بھی نہیں جانتا، وہ ایک بے شعور انسان ہے. تو اللہ سے کون ڈرتا ہے؟ کس علم کے بعد انسان خدا سے ڈرتا ہے؟ جو انسان کو رب کی معرفت دیتا ہے، جب رب کی تخلیق میں غور و فکر ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے انسان اپنے رب کو پہچانتا ہے اور رب کی بڑائی اس کے سامنے آتی ہے، تو فوراً عاجزی پیدا ہو جاتی ہے اس کے اندر. اور جس کو اپنی کمزوریوں، محتاجیوں، غلطیوں، عیبوں، خطاؤں کا پتہ چل جاتا ہے، پھر وہ رب سے ڈرنے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کس چیز پہ پکڑ ہو جائے. یہی علم ہے نا جو ڈرنے کا سبب بنتا ہے. انہی لوگوں کو علماء کہا گیا. یعنی عالم کا مطلب یہ نہیں کہ جس نے کسی سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہو یا اس سے بڑھ کر کچھ اور جانتا ہو، دنیا کے کسی بھی سبجیکٹ میں یا دین کے کسی سبجیکٹ میں. عالم وہ نہیں جو پورا قرآن حفظ کر لے، عالم وہ بھی نہیں جو ساری احادیث کی کتابیں زبانی رٹ لے، وہ تو کمپیوٹر کے پاس آپ سے زیادہ ایکوریٹ حالت میں ہے. عالم وہ بھی نہیں جو بہت علوم و فنون کا ماہر ہو. عالم وہ ہے جو اس دنیا کی حقیقت سمجھ جائے، اس کے بنانے والے کو جان لے اور اپنی خطاؤں کا علم پا لے، جس کو اپنی کوتاہیاں نظر آنے لگیں. یہی علم خشیت کا سبب بنتا ہے. ورنہ تو خواہ دنیا کا علم اور خواہ دین کا علم، ایون دین کا علم بھی ہو، تو کچھ فائدہ نہیں جب تک اپنی خطاؤں کا علم نہیں، جب تک اندر عاجزی نہیں، جب تک اندر خشیت نہیں. اللہ نے علماء کی صفت کیا بتائی؟ کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. اور ڈرتا وہی ہے نا جس کو حقیقت حال کا علم ہو. مسئلہ آپ دیکھیں کہ جس شخص کے اندر تھوڑی سمجھ ہوتی ہے نا، وہ چھت سے نیچے نہیں کودتا، وہ دیکھتے ہی ڈر جاتے ہیں. نہیں، تو کودنے کا مطلب ہے ہلاکت. لیکن اگر ایک شخص کا دماغ چل گیا ہو نا، اس کو ہوش ہی نہ ہو، عقل ہی نہ ہو، یا چھوٹا بچہ، تو اس کو نہیں پتا ابھی کہ نیچے کودنے کا نتیجہ کیا ہوگا، تو وہ کیا کرے گا؟ اپنے خیال میں سپر مین بن کے کود جائے گا. خوش فہمی ہے نا اس کو کہ وہ اڑ سکتا ہے، کیونکہ اس نے جھوٹ موٹ اٹھتے دیکھا ہے. تو انما یخش اللہ من عباده العلماء. اور آپ دیکھیے کہ یہ بڑی بڑی کتابوں کا علم رکھنے والے ہی علماء نہیں ہوتے. عالمہ یا عالم کا کورس کرنے والے عالم نہیں کہلا سکتے. اور کبھی بھول کر بھی خود کو عالم نہ سمجھے نہ کہیں. کوئی کورس کسی کو عالم نہیں بناتا، اور نہ کسی کو یہ سرٹیفکیٹ دیتا کہ وہ عالمہ ہو گئی. نہیں، جب تک دل میں خدا کا خوف نہ آئے اور وہ خدا کا خوف زبان بند نہ کر دے غلط باتوں پر، جب تک دل میں خدا کا تقویٰ نہ آئے، تو محض ڈگریاں حاصل کرنے سے کوئی عالم کہلانے کا مستحق نہیں ہو جاتا. نہ یہ کوئی ٹائٹل ہے اور نہ ہی کسی سرٹیفکیٹ کو حاصل کر لینے کی بات ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، جنت کو جاننے والا بھی شوق میں سو نہیں سکتا، جہنم کا علم رکھنے والا بھی سو نہیں سکتا خوف کے مارے، سونے سے مراد یہ کہ پھر غافلوں کی طرح زندگی نہیں بسر کر سکتا، تو بہت کانشس ہو جاتا ہے، یہ کام نہیں، یہ نہیں کر سکتا، کسی قیمت پہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ نتیجہ بڑا بھیانک ہے، اور یہ کام تو کر کے چھوڑنا، اس لیے کہ جنت کا شوق ہے، سونے نہیں دیتا. جنت کے بالا خانے رشیشے والے ہوں گے، آسان الفاظ میں وہ ان لوگوں کے لیے نا جو اس وقت نماز پڑھیں جب لوگ سوتے ہیں. اس وقت کون اٹھ سکتا ہے؟ کون اس وقت نماز پڑھ سکتا ہے؟ وہی جس کے دل میں جنت کا شوق لگ جائے، ورنہ نہیں اٹھا جا سکتا، کیونکہ جنت کا چاہنے والا سو نہیں سکتا، غافل نہیں ہو سکتا. تو عالم کون ہے؟ جو حقیقی نفع نقصان پہچاننے لگ جائے، جس کے اندر اپنے انجام کی فکر لگ جائے، فکر پتہ نہیں کیا بنے گا میرا، بالکل اس سمجھدار طالب علم کی طرح جو سب کچھ پڑھ چکنے کے باوجود، یاد کر لینے کے باوجود فکر مند رہتا ہے، پتہ نہیں پرچہ کیسے ہوگا، پتہ نہیں میں جواب دے سکوں گا یا نہیں دے سکوں گا، کبھی بھی مطمئن ہو کے نہیں بیٹھ جاتا کہ مجھے سب آتا، مجھے کوئی فکر نہیں کیسا امتحان ہے، جیسا چاہے ہو جائے، کبھی نہیں کہہ سکتا. اصل عالم وہ ہوتے ہیں جو بڑی سے بڑی نیکی کر کے بھی کبھی غرور اور تکبر کا شکار نہیں ہوتے، کبھی بے خوف نہیں ہوتے، بلکہ وہ خوف نہیں رہتے ہیں کہ ابھی معلوم نہیں کتنی کمی ہے، ابھی تو بہت کچھ کرنے والا ہے. اور پھر یہ خشیت اللہ کی محبت کو بھی جنم دیتی ہے، اور یہ خشیت اس پر ایمان لا کر ہی پکی ہوتی ہے. یہی چیز پھر انسان کے عمل کی راہیں کھولتی ہے، قرآن و سنت اس کا معیار بن جاتا ہے، دنیا کی حقیقت اس پہ خوب آشکارا ہو جاتی ہے، دنیا کی اصلیت خوب سمجھنے لگتا ہے، دنیا سے دھوکہ نہیں کھاتا تھا، شیطان کی چالیں بھی خوب سمجھتا ہے کہ کہاں کہاں سے اس کو ورغلایا جاتا ہے، وہ اپنے خیرخواہ، اپنے دوست اور دشمن کا حقیقی فرق سمجھتا ہے، اپنے خیرخواہ اور اپنے بدخواہ کا خوب فرق سمجھتا ہے، کیونکہ معرفت رکھتا ہے نا، آنکھیں کھلی رکھتا ہے، اندھیرے اور روشنی کا فرق جانتا ہے، لہذا اس کے شوق اور دلچسپیاں بدل جاتی ہیں، اس کی زندگی کا مقصد بدل جاتا ہے، اس کے اندر ایک سنجیدگی آ جاتی، پھر نان سیریس ایٹیچیوڈ نہیں ہو سکتا اس کا، پھر اس کی زبان اللہ کے فکر سے تر رہتی ہے، وہ ہر کام آخرت کے لیے کرنے لگتا ہے، وہ دنیا سے بڑھ کر آخرت کو چاہنے لگتا ہے، وہ اپنے مال کو صرف اپنا نہیں سمجھتا، اس میں دوسروں کا حق سمجھتا ہے، وہ اپنے علم کو امانت سمجھتا ہے اور دوسروں تک پہنچاتا ہے، وہ علم کے خزانے پر سانپ بن کے نہیں بیٹھتا کہ دوسروں کو اس سے فیض یاب نہ کرے. سفیان ثوری کہتے ہیں کہ علماء کی تین قسمیں ہوتی ہیں، ایک عالم باللہ اور عالم بامر اللہ، یہ وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اس کی حدود اور فرائض کو جانتا ہے. دوسرا صرف عالم باللہ ہوتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے لیکن حدود اور فرائض سے بے خبر ہوتا ہے. تیسرا صرف عالم بامر اللہ ہوتا ہے، جو اللہ کے حدود اور فرائض کا علم تو رکھتا ہے لیکن خشیت سے عاری ہوتا ہے، اس کے دل میں خدا کا کوئی خوف نہیں ہوتا. اب خود کو پرکھ کے دیکھیے کہ تین قسموں میں سے کون سی قسم ہے. پہلا عالم باللہ و عالم بامر اللہ. امر اللہ کا مطلب اللہ کے حکم کا عالم، اللہ کے دین کا عالم، اللہ کو بھی جانتا ہے، پہچانتا ہے اور اس کے دین کو بھی پہچانتا ہے. دوسرا صرف اللہ کو پہچانتا ہے، اللہ کی عظمت تو ہے لیکن اس کے دین کے بارے میں کچھ علم نہیں رکھتا. اور تیسرا صرف دین کو جانتا ہے، علم بڑا رکھتا ہے لیکن اللہ کی پہچان نہیں ہے صحیح طور پر، اس سے نہیں ڈرتا. بہت سے لوگ عربی خوب جانتے ہیں، بڑی مہارت رکھتے ہیں علم میں، لیکن دل میں خدا کا کوئی خوف نہیں. قرآن فر فر پڑھنا جانتے ہیں لیکن دل خشیت سے خالی ہیں. اور کچھ لوگ بظاہر خوف خدا رکھتے ہیں مگر یہ نہیں پتا کہ کرنا کیا چاہیے. اب ہر عالم کے پاس جس نے عالم کا ٹائٹل لگا رکھا ہے مت بیٹھو، سوائے اس کے جو شک سے یقین کی طرف، ریاکاری سے اخلاص کی طرف، تکبر سے تواضع کی طرف، دنیا کے لالچ سے نکال کر آخرت کی طرف توجہ دلائے، یعنی دنیا سے بے رغبتی کی طرف، عداوت سے خیرخواہی کی طرف بلائے. آپ دیکھیے کہ جب ہم نے کسی جسمانی مرض کا علاج کرانا ہوتا ہے نا، تو ہم دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں اس کی ڈگری جعلی تو نہیں، تجربہ کار ہے نا. چھوٹی سی دانت کی ٹریٹمنٹ کرانی ہوتی ہے تو ہم سوچ سمجھ کے پوچھ کے, آنکھ کا آپریشن کروانا ہو تو خواہ کچھ پیسے زیادہ لگ جائیں, ایک شہر سے دوسرے شہر میں, ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانا پڑے, کس قدر احتیاط کرتے ہیں. لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے کوئی معیاری باقی نہیں رہتا کہ وہ شرائط بھی پوری ہو رہی ہیں یا نہیں. اسی وجہ سے آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں علم تو بڑا عام ہو گیا ہے لیکن خوف خدا باقی نہیں رہا, خشیت الہی باقی نہیں رہی. اس لیے کہ جب اپنے ہی دل میں نہ ہو تو دوسروں کے اندر کیسے پیدا کی جائے گی. تو ایک عالم کا کام صرف علم پھیلانا نہیں, صرف بڑی بڑی بحثیں کرنا نہیں, صرف چیزیں رٹ لینا نہیں, بلکہ اس کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ خدا سے کتنا ڈرتا ہے. ان اللہ عزیز غفور, بے شک اللہ غالب ہے, بخشنے والا ہے. کسی نے لکھ کر بھی بھیجا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر, اللہ کے حکم سے آپ نے لفظ علماء کا نیا معنی سمجھایا ہے, ذمہ داری کا احساس اور زیادہ ہو رہا ہے. یہ ماڈیسٹی یا قصر نفسی نہیں, مگر میں اور ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ ہمارے اندر کتنا گھٹیا پن چھپا ہوا ہے, کہاں کہاں ہم انسانیت کی سطح سے بھی گر جاتے ہیں, کہاں ہمارا مقصد آنسوؤں سے اللہ کو راضی کرنا ہے اور کس وقت وہ باریک سی لکیر پلان کر ہم دوسروں کو امپریس کرنے کی راہ پہ چل پڑتے ہیں. یعنی یہ بہت اہم نقطہ ہے نا کہ ہم نکلتے ہیں ایک نیک کام کو, لیکن اس میں ہی ہماری نیتیں جب خراب ہونے لگتی ہیں تو ہم کسی اور رستے کی طرف چل پڑتے ہیں. ہم میں سے اکثر اس وقت زندگی کے بڑے ڈیسائسو دور سے گزر رہے ہیں. دعا کریں کہ ہم صرف لوگوں کو امر بالمعروف نہ کریں, دوسروں کی غلطیوں سے زیادہ ہم کو اپنی غلطیاں نظر آئیں. آمین.